as troitas do río Furelos escoitan Falamelide. Penso que un sueño parecido no volverá más. E me pintaba las manos y la cara de azul. Escoitas Isto Radio, un programa de historia de Falamelide Radio. Dirixido e presentado por Cristian Álvarez. Pasaremos un bo rato falando de historia e outras cousas. Déixate de historias e escoita Isto Radio no 90.5 da FM e na web do IES de Melide, en Falamelide, a Radio Natural. Ola e benvidos a unha nova edición de Isto Radio. Os que xa escoitastedes o anterior programa, saberedes quen son, non si? Bueno, para os que non, chámome Cristian e son o presentador. Hoxe falaremos dun país situado ao leste do grande deserto do Sáhara. Ese país é Exipto. Bueno, comecemos. A historia do Antigo Exipto iníciase a finais do 4º milenio antes de Cristo e remata cando Exipto é conquistada por Alexandre Magno, momento en que perde definitivamente a independencia. Os tres milenios que durou esta civilización divídense tradicionalmente de acordo coas dinastías reinantes. As datas son discutidas e pode haber diferenzas de tres séculos. As dinastías agrúpanse en períodos se ben existen diferenzas entre os estudosos á hora de asignar algunha dinastía a un período ou outro. Vamos co primeiro período, o predinástico. A vida en Exipto estivo confinada sempre á estreita faixa ribeireña. As crecidas do Nilo inicianse regularmente a medidas de xullo. Inundan todo o vale e proporcionan humidade. O seu descenso gradual, a partir de novembro, deixa atrás de si unha camada de limo que abona o chan. As crecidas foron sometidas mediante diques e canles, o que exixía unha organización centralizada máis longitude do río obrigada á súa subdivisión administrativa en nomos ou provincias. A aparición da metalurxía do cobre marca o comezo do período predinástico, aínda que a introdución do metal non supuxese mudanzas importantes, pois os trazos fundamentais do que sería a cultura exipcia xa existían. A finais deste período xa era clara a diferencia entre o Alto e o Baixo Exipto. No sur, sucédense as culturas tansiense, bardiriense e amriciense, palabras raras, non si? Ou Acanda, un, e no norte grencense, ou Acanda dous, e madiense. A mediados do século IV, perdón, milenio, fúndase o amraciense e o greciense, nunha cultura única, da que xurdiría o imperio unificado. Ahora comecemos co segundo período, o período de Tinita. Segundo a lista de reis transmitida por Manetón, o primeiro faraón que unificou o Exipto foi Menes. Con anterioridade existiría un rei, Escorpión supostamente, que foi seguido por Ka, por Nermer e por Aha. Un destes últimos, posiblemente Nermer, é o Menes de que fala Manetón. O feito mítico da unificación está reflectido na paleta de toda a historia de Exipto. A pose do rei a punto de partirlle o cráneo cunha maza a un inimigo serviu de modelo para retratar os faraóns dos tres milenios posteriores. A tumba máis antiga de Skara é a de Aha. Este período é chamado tamén protodinástico. Durou uns 5 séculos e durante el reinaron a primeira e segunda dinastías. Unha vez establecida continuamente prenetar desde o oeste subir polo Nilo a Tenubia, Dézer chegou á segunda catarata e ocuparon Sinaí. A capital trasladouse de Tinis a Menfis e a necrópole de Abidos a Skara a partir da segunda dinastía. Bueno, amigos, é apaixoante este mundo de Exipto, verdade? Bueno, pero o programa non dá para máis. Esperarevos na seguinte emisión de Isto Radio. Adeus e ata pronto. Antoña ten Prado, pero Melide ten radio. Fala Melide, escoita.